запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. У той же день Павел съездил в местечко и купил вопротку для Франки и малого. Минуло несколько месяцев. Некую неделю, сидячи на траве неподалеку от своей хаты, греючи на солнце старые кости, тетка Удотти убачила Павла, який шел берегом раки. «Куме, а куме, Павлюк, чуешь? А выходи сюды!» — покликала Удотця. Почувши яе, Павел охотно подошел. Трымаўся ён знову просто, яго хада и рухи были по-давнейшему бадюры. Калі ён подошел до яе, тетка Удотця узняла голову червоной хустцы и запытала. «Ну, як там?» Павел одразу зразумел яе пытанне и з усмешкой отказал. «А усё добра, тёточка, усё, дякую Богу, добра! Каб так добра было до конца життя». И, не рыхтуючыся до доўгай гаворки, притуліўся плячом до дрэва, под яким сядзела Удотця. А Удотця, узняўшы на яго вочы, пачала шаптаць. «А я учора у твоёй хаце была, на вас и на ваше жыццё паглядзець хацела. Вось цябе не бачыла, бо ты яшчэ з ракі не вярнуўся, а во яе бачыла. Дык яна ж цяпер не такая, як была тады, крыху іншая, га?» «Ахтавіяна бачыла?» – запытаў Павел. «А як же? І на руки яго брала. Лёгкі, як пёрка». «Мілае хлапчанё», – зауважыў Павел. «Толькі ж вельмі худзенечкі». «Цяпер ужо не такі? Крыху паправіўся», – адказаў Павел. «Але над сиратою Бог з калітою». І гэтым прыслоўем Аўдоці закончыла сваю гаворку з Павлом, але было відаць, што хоча пагаварыць з ім яшчэ аб нечым больш важным. Жмурчыся ад яркага сонца, яна глядзела на кума і, падпёршы далонямі падбародак, яшчэ цішэй заўважыла. «А Франка ж гарод капае!» «Капае?» – задаволена адказаў Павел. «Капае! Увесь гарод скапала! А ўсё робіць! Гатуе, карову доіць, бялізну мые, хлеб пячэ! Так ужо ёй загадана!» «Ты загадваеш?» – спытала Удотця. «Я?» «Штодзень раненька яе буджу. Загадваю разам са мной пацеры адмаўляць, а пасля загадваю рабіць. Толькі на раку па ваду хадзіць не прымушаю, гэта ёй не па сілах, а ўсё, што ёй па сілах, мусіць рабіць». «А яна цябе слухаецца?» – спытала Удотця. Павел сцвярджальна кіўнуў галавой. «Слухаецца. Хоць часам і крыўдзіцца, а слухацца мусіць. Цяпер ёй ўжо нічога не дапаможа. Хоць крыўдуй, хоць цалуй, нічога не дапаможа. Яна сваё, а я сваё. Працую, кажу. Гасподь Бог кожнаму чалавеку працаваць загадаў. Святая малітва, кажу, чорта ад цябе адгоніць, а пры рабоце не палезе ў галаву ніякае паскудства. Вось як я з ёю цяпер. От, Паўлюк, добра! Ой, як добра!» – горача падтрымала яго Удотця. «Я ж табе тады казала, што так трэба рабіць. Панства ёй ніякага не трэба даваць». «Тады мне здавалася, разважліва казаў Павел, што калі я пасля той няволі, якую яна цярпела, дам ёй волю і добрае жыццё, дык у яе прыпадзе ахвота да дрэннага. А вось пасля я зразумеў, што з ёю трэба было абыходзіцца інакш. Вось цяпер я яе святой малітвай да Бога вяртаю, ушчуваннем і працы бараню ад д'ябла. Цяпер ужо я ёй патураць не буду, калі што не гэтак зробіць, дык і накрычу бывае». Ад вялікай цікаўнасці Удотця часцей замаргала вачыма. «А што ж яна яшчэ дрэннага робіць?» – прашаптала яна. Павел з усмешкай махнуў рукой: «Ай, хлупства», — адказаў ён. «Калі агарод капала, з Ульянай пачала сварыцца, а вось 2 дні таму, калі раніцы вельмі не хацела ўставаць, малога дарэмна пабіла. Ой, такі ўжо ў яе характар, надта гарачая. Ну, я за тое, што з сястрой сварылася і дзіця бязвіннае пакрыўдзіла, як след накрычаў на яе. А яна ж так плакала, што не прывядзі Бог. А мне найгорш Аўдоцця, як яна плача. Здаецца, жыццё аддаў бы, каб яна толькі не плакала. Але і гэта цяпер ёй не дапаможа. Хай сабе немаведама, як плача, я ёй патураць не буду, толькі хутка ўжо не будзе за што сварыцца», – сказаў Павел. «Чаму?» – запытала Аўдоцця. «Разумная ты, баба, пытаеш, чаму?» – засмеяўся Павел. «А малітва святая, а павучанне, а работа?» «Ну, калі ўжо і малітва святая, і павучанне, і работа не адолюць зло, тады хіба канец свету настане? Адолюць? Як Бог ёсць на небе, адолюць. Можа, не адразу, можа, і часу крыху натрэба патрэбна, але адолюць». У яго усмешцы, у спакойнай, амаль урачыстай павазе адчувалася моцная глыбокая перакананасць, як даўней ён моцна непахісна верыў у непарушнасць клятвы і ў тое, што чалавек, якому добра жывецца, не можа мець ахвоты да зла. Цяпер ён глыбока і моцна верыў у выратавальнае дзеянне малітваў, павучанняў і працы. Аўдоцця гэтую яго новую філасофію разумела куды лепш, чым папярэднюю, бо яна цалкам адпавядала яе ўласным думкам. Слухаючы Паўла, яна згодна ківала галавой і казала: «Добра, а вось твая праўда, Паўлючок. Святая малітва ўсё можа, і разумнае павучанне можа, і работа. А як жа? Гасподь літасцівы паможа, і ўсё будзе добра. Ой, каб добра было! І вам, і нам, а ў нас жа гора». І яна пачала расказваць Паўлу пра свае турботы. 3 дні таму ў іх здох бычок, а быў уже такі прыгожы, такі дужы. Максім хацеў яго на кірмаш везці, спадзяваўся за яго ўзяць 5 рублёў, такая страта. Не жартачкі. А на тым тыдні з пошты прывезлі ліст ад Хвядоркі. Пішы, што ніяк да войска не можа прызвычаецца, што птушкай бы, здаецца, паляцеў да ротнай хаты, што хоць ён і здаровы, а ў сярэдзіне ўвесь час нешта баліць. І ўсім ён нізка кланяецца. І табе, Паўлючок, кланяецца, і Ульяне, і Піліпу, і Данілку. Усім чыста. Аўдоцця, калі расказывала пра здохлага бычка, у вачах яе стаялі слёзы, а цяпер яна ўвогуле пачала ўсхліпваць і залілася слязьмі. У гэтую хвіліну на парозе хаты паказалася маладая кабета, высокая, даволі прыгожая, але вельмі бледная. Яна несла перад сабой вялікае карыта з пасечаным зеллем. Гэта была нявестка Аўдоцці, якая 2 гады таму цяжка хварыла і дасюль ніяк не магла ачуняць, нягледзячы на тое, што Аўдоцця паіла яе рознымі сваімі зёлкамі. Пад цяжарам карыта яе некалі дужае, а цяпер кволае цела выгіналася то ўзад, то ўперад. «Мама, а мама!» – паклікала яна. «А занесіце, калі ласка, свінням, бо мне дзіця накарміць трэба, нешта крычыць і крычыць». З хаты сапраўды чуўся прарэзлівы крык дзіцяці. Аўдоцця падхапілася, абцерла фартуком заплаканы твар, а пальцам нос, і, узяўшы з рук нявесткі карыта, панесла яго ў хлеў, адкуль неслася рохканне свіней. Худая, бледная Максімава жонка знікла ў сенцах, а з хаты выбеглі 2 малых, і басанож пабеглі следам за бабкай у хлеў. Старэйшы Тадэвушак пару гадоў таму памёр, а вось унукі Ганулька і Сцяпанка жылі. І ў глыбіні хлеўчука яны ўзнялі такой радасны крык і смех, што і Аўдоцця таксама смяялася разам з імі на ўсё горла. Пазіраючы на свіней, якія прагна накінуліся на ежу, смеючыся з унукаў, Аўдоцця зусім, ну, хоць можа толькі на хвілінку, забылася і на здохлага бычка, і на сумны ліст салдата хвядоркі. Павел пайшоў на раку да свайго чоўна. Цяпер у ім былі розныя рыбацкія прылады і ладная торба з хлебам, салам і сырам. Непадалёк на ўмоўленым месцы Павел паабяцаў спаткацца з рыбаком, які часта быў яго супольнікам у працы і барышах. Сёння яны збіраліся паплыць далёка, туды, дзе ў гэтую пару года здараліся вельмі багатыя ўловы. Павел разлічваў вярнуцца толькі праз 3 дні, а можа і пазней нават. Ад'язджаў ён спакойны, шчаслівы, упэўнены ў дасягненні сваёй мэты. Перад тым, як увайсці ў човен, Павел вясёлым светлым позіркам акінуў блакітнае неба і зялёную зямлю, і ўвесь гэты цудоўны, сонечны, пагодлівы маёвы дзень і, абапёршыся на вясло, пачаў насвістваць змалку знаёмую песню. Ой, у лузе пры дарозе расцвіла каліна, спарадзіла бедна ўдава салдацкага сына. Ён перастаў насвістваць, але ў адным з вясковых садкоў, дзе цвілі 2 яблыні і некалькі вішень, жаночы голас падхапіў песню, што даляцела з-пад гары, і звонка, здавалася, на ўвесь свет заспяваў. Спарадзіла яна сына да цёмнаю ноччу, дала яму белы тварык да чорныя вочы. Над вячоркам таго самага дня Франка з малым Актавіянам на каленях сядзела на парозе хаты. Апраналася яна цяпер па-сялянску, ніякіх бразготак на шыю ў вушах не насіла, усе яны засталіся ў яе апошніх вандроўках. І наогул, цяпер Франка болей чым даўней была падобна да сялянкі. Яе звялае змардаванае аблічча загарэла, рукі пацямнелі і агрубелі, яна яшчэ больш схуднела, і ў святле заходзячага сонца яшчэ выразней вызначаліся дробныя зборшчыны вакол яе вачэй і вуснаў. Малое хлапчаня падскоквала ў яе на каленях і шчабятала, паказваючы малымі ручанятамі на сабаку, на птушак, на дрэвы. Яна пяшчотна адказвала яму, моцна абдымала, часта і гучна цалавала то ў галаву, то ў шыйку. Але ў запалых, абведзеных цёмнымі кругамі вачах, застыў глыбокі сум, а маленькія вусны былі бледныя. За плотам, які цягнуўся ўздоўж двара, зелёны, ускапаны, засеяны засаджанымі яе рукамі агарод. У параўнанні з агародам, які належаў Кузлюкам і быў дагледжаны Ульянай, Франчын агарод выглядаў вельмі мізэрна. На гародзе казлюкоў усё расло добра, зеляніна была свежая, густая, разлівала моцны водар, а вось на градах Франкі засеяныя рэдка расліны былі прывялыя кволыя. Працуючы штодзень кожная на сваёй палове, жанчыны часта сустракаліся, і Ульяна, назіраючы за братавай, не магла стрымацца ад насмешлівых заўваг над няўмілай лянівай яе работай. Аднаго разу яна назвала яе паняй, і Франка, узняўшыся над градамі, усклікнула: «Вядома, вядома, што не такая хамка, як ты!» Тады Ульяна прагнала са сваёй паловы Актавіяна, які сядзеў з яе трохгадовай дачкой Марыськай і перасыпаў пясок. Ульяна схапіла яго на рукі, перакінула цераз нізкі плот, за якім працавала Франка, і вочы яе гарэлі гневам і пагардай, але яна сціснула вусны і не адказвала Францы, якая размахвала рукамі, рагатала, лаяла яе, на чым свет стаіць, аж пакуль не прыйшоў Павел і, узяўшы жонку за руку, не завёў яе ў хату. Цяпер на двары Казлюкоў было пуста і ціха. Ульяна пайшла на выган за сваёй каровы і дзяцей сабой узяла. Піліп і Данілка ў той дзень наняліся касіць двор і сад у маёнтку. Толькі пад стрэхамі абедзвюх хаты і на старой грушы прарэзліва цвыркалі вераб'і. Па вёсцы разносіўся глухі гоман галасоў людзей і жывёлы, да недзе воддаль клікатаў бусел. Седзячы на парозе, Франка сумнымі вачыма глядзела на тварак сына. Нешта пяшчотна шчабятала яму сваімі бледнымі вуснамі. І раптам з-за вугла хаты пачуліся хрыплае, голаснае мармытанне, уздыхі і стукі аб зямлю. «Христе Боже наш, злітуйся над нами грешными! Сыне Збавитель, злітуйся над нами!» Франка стропянулась, узняла голову и углядела широкий узараны морщинами твар, які выглядаў з-за хаты. На его амаль крейдовой бледности червонили опухлые, неспынно моргаючи повеки. «Марцелька!» — радостно ускликнула Франка. «А Паула дома няма?» – низким шептом спытала жабрачка, высовываючыся за хатой голову, обкрученную брудной анучей. «Няма! Няма! Тры дні не будзе!» – поспешливо, радостно отказала Франка и, спустивши на землю дитя, побегла насустрач жабрачцы. «Ой, ты моя дороженькая золотая бриллиантовая Марцелька!» – заболботала Франка, смеючися и махаючи руками. «Як же я чакала тебе усіх, об тебе распытывала! Няма Марцелі! Як вышла перед великоднем у город, так больше не верталася, кажуть!» «Ой, а мы уже думали, ці не померла часам!» Куча лахманоў, з-пад якой выглядалі вялікія ступні, укручаныя анучамі, пасунуліся наперад. Галава жабрачкі трэслася, дзве нейкія бясформеныя далоні абапіраліся на кій, і Франка завяла яе ў хату і, весела шчабечучы, пасадзіла на лаве. Пасля яна кінулася да чырвонай шафкі і прынесла кавалак хлеба, міску з халоднай бульбы і соль. «Ешь, миленькая Марцелька, ешь! Ой, як же я рада, что ты пришла, тут и слова сказать няма кому!» Жабрачка есть и не спешалася, видать, была сытая, а с-под червоных повек яна с цікавостью назирала за Франкой. «О, Да ты, я бачу, зноў тут поўнай гаспадынькай стала, як даўней, здзівілася Марцеля. А як жа, з гонарам прамовіла Франка, ужо і следу не засталося ад таго, што было, нібы не было нічога. Ну, дык раскажыш, Богам прашу, што ж з табой сталася, што рабіла, як сюды вярнулася, як з Паўлом памірылася, прасіла Марцеля. Францы не трэба было гэтай просьбы паўтараць двойчы. Яна села і пачала гаварыць, а калі расказывала, як Павел усё дараваў, яе дзіця за сваё прыняў. Вусны яе задрыжалі і слёзы блішчалі ў вачах. Марцеля таксама сядзела сур'ёзная, засяроджаная, і ад гэтага яе квадратная постаць здавалася яшчэ больш няўклюднай і цяжкой. Бачыш ты? О, які добры чалавек! Сказала яна з захапленнем. «Добры», – пацвердзіла Франка. «Такога добрага на ўсім свеце няма». Раптам я задумалась і ўздыхнула. «А хоць ведаеш, Марцелька», – дала Франка, – «ён ужо цяпер не такі добры, як быў». «Не можа быць», – усклікнула жабрачка. «А вось не такі. Вось даўней бывала, што хацела, то і рабіла. Спала, колькі хацела. Калі зраблю, што ў хаце добра, не зраблю, да таксама слова благога ад яго не пачуе. Яшчэ і цукеркі прывозіў, і на рукі, як малую браў. А пад канец, калі я яго ўжо разлюбіла, сварылася, крычала, а ён нічога. Маўчыць, як сцяна, або абніме і просіць. Ну, годзе ўжо, дзіцятка, годзе супакойся. А вось цяпер, Марцелька, дзе там? Раненька, як той тыран, над ложкам устане, загадвае падымацца. І як не прашу, як не перачу, не дапамагае. Я сваё, ён сваё, уставай, уставай. Часам за рукі возьме і з ложка сцягне, а пасля прымусіць яшчэ ўстаць на калені і пацеры з ім адмаўляць. І з кніжкі малітвы чытае. А што гэта за чытанне, Марцелька? Гэта ж звычайнае, мужыцкае. І пакуль ён адну малітву прачытае. Мне ад таго стаяння на каленях ужо галава кружыцца пачынае, а пасля малітвы да работы гоніць. У печы падпалі, карову падае, гарод загадвае капаць, хлеб пячы, нават калі ад хаты адыходзіць, наказвае, глядзі, Франка, зрабі ўсё, што я табе сказаў. А калі вось чаго не зраблю, Марцелька, дык ён як вернецца. І пачынае сварыцца, крычаць. Усё раблю, хоць мне перад самой сабой сорамна, што ў гэту я чорную работу ўпрэглася. Ды і слабасць часамі такая, што, здаецца, упаду не ўстану, але лепш ужо рабіць. Лепш рабіць усё, што загадвае, чым слухаць, як ён пачынае. І пра Бога, і пра чорта, і пра вечныя мукі ды розныя іншыя глупствы плесць. Марцелька, цяпер я ўжо як нявольніца, і целам і душой яму прыдалася, здароўя няма, на шыі ў мяне дзіцей, няма ніякага іншага выйсця. Вось як у гэтай хаце з мужыком жыць, гэткая мая доля. Відаць, у чорную гадзіну я на свет нарадзілася. І калі яна гэтак скардзілася Марцелі на свой лёс, усё большы смутак напаўняў вочы Франкі. Аж раптам з іх струменем паліліся слёзы і таксама раптоўна спыніліся. Яна схапілася за галаву і застагнала. «Ой, Марцелька, як ты ведала, як же мне галава замучыла баліць і баліць. Калі вернулася сюды, яна мне некалькі тыдняў зусім не баліла, а цяпер зноў баліць і ў вушах шуміць. Не так моцна, як раней, але шуміць». Праз нейкі час Франка зняла з галавы паркалёвую квяцістую хусцінку і, намачыўшы ў вядры палатняную шматку, абвязала галаву. «А вось, вось мой адзіны паратунак», – сказала Франка. «Калі вельмі галава разбаліцца і шуміць пачынае, трэба намачыць халоднай вадой». Яна села зноў насупраць жабрачкі, якая, паклаўшы на кій рукі, уважліва сачыла за ёю і так моцна задумалася, што на нейкі час яе пакінула звычайная балбатлівасць. Пасля паволі сваім сіпатым голасам Марцеля пачала: «Глядзіце ж, людзі добрыя, аж які ён суровы зрабіўся! А ўсё ж ты, мая мілая, шчаслівая, шчаслівая, што такога чалавека маеш! І каб хто гэта чуў, каб столькі жонцы дараваць, ды яшчэ чужое дзіця, як сваё гадаваць, ды яшчэ да работы цябе запрашаць, як тую пані да стала! Ай, не жартачкі ж, мілая! А які ж ён добры ў цябе!» «Ну, вядома, добры», – трымаючыся аберуч за галаву кінула Франка. «Ну, вось, за гэту яго дабрату я і прадалася яму ў няволю». Марцеля, ківаючы галавой, глядзела ў зямлю. На яе стары брыдкі твар лёг цень змрочнай задуменнасці. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.